nie pójdę na keba i będę nieustannie żywił się jajecznicą. Hey yeah. Nieustannie będę żywił się jajecznicą, a jednak czasem serce zadrga i zaskowycze niczym hiena nad piwnicą. Yeah, yeah. Zaskowycze jak hiena nad piwnicą, bo to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło bananiny. Oh yeah. Bo to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło bananiny. Kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni, po nocach mi się śni. Kebab w cienkim cieście, dajcie dzisiaj mi, o proszę dajcie mi. O, kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni. O, di-di-di-di-di. Kebab w cienkim cieście, dajcie dzisiaj mi. Kebab w cienkim cieście w programie trzecim, 9 minut po drugiej. To jeszcze takie muzyczne echo naszej powieści, którą prezentowaliśmy w piątek. Pisia Gongolina to tytuł, a jeden z bohaterów to dziad Jajoda. Jajojad, w którego to ja zostałem wcielony. Wszystkie odcinki bajki na stronie Trójki. Inna bajka też za kilka minut, ta o misiu. Kebab in the sky, a na antenie Trójki wielkie piękno dziś pod hasłem Męskie granie. Choć realizacja to akurat damska, Beata Wolska, niezmiennie heble, Michał Żołądkowski mikrofon, party na początek. Okej? Okej!

spojrzy się tam. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca, wielki cisk. Czy masz wit trochę ty, jak szarlotka z rana? Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa upojrzą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat bym na tym posiadał. I czy warto, czy nie warto mocno budę? Polskie Radio, 20 minut po drugiej, wielkie piękno. W programie trzecim męskie granie na podstawie Bajmu przed momentem. Co mi panie dasz? Miejmy nadzieję, że wieczorem to będzie prawdziwe męskie granie. Propierz z Lewandowskim tak dali do pieca, że aż Sławosz w kosmos nie poleciał. A w zasadzie nic nie może przecież wiecznie trwać. Skryty.

Jeszcze raz! Środki dopingujące nocne w programie trzecim Polskiego Radia. Jest 2:30, stuningowana wersja Zazdrości grupy Hey Live, przede wszystkim Krzysztof Zalewski. Dziś do czwartej czerpiemy i czerpać będziemy z sekcji męskiego grania. Trasa 2025 startuje już za 17 dni. Żywiec 27-28 na początek. Drugiego dnia, czyli w sobotę, na scenie artysta, którego głos też u nas, Hubert Spięty. Tutaj akurat na czele Laocze z męskiego grania, dokładnie sprzed 8 lat w Trójce. Ballada o misiu, tom pierwszy. Ekosystem wdepnął po pas miś, hop, hop, wołał, czekał, co echo przyniesie, lecz echo to łgarz zawołany, jakich mało w tymże lesie. Ratunku z misia robią misia o bardzo małym rozumku. Hop, hop, ratunku, ach, ratunku. Bywało nic, echo wnyki stawiało, wodząc owieczki, wciąż podjadając z misiej miseczki. I wszyscy myśleli, że to echo grało. Normalnie wszyscy myśleli, że to echo grało. A echo w ciula grało, i grało, i ugało. Ratunku z misia robią misia.

między nas. Do trzeciej, trójka, Polskie Radio, dawno temu Czerwone Gitary, a tutaj wersja sprzed 5 lat, moim zdaniem fenomenalna. To męskie granie to przecież też znakomicie edukuje i młodzieży prezentuje piosenki, no, po które raczej mało kto by sięgnął, a ci starsi, choć młodzi duchem na przykład mówiący te słowa, słuchają z sentymentem, no i też nieukrywanym zachwytem. Muzyka łączy pokolenia, czego męskie granie jest świetnym przykładem. Daria Igo Król przed chwilą, to teraz Natalia Przybysz na podstawie Manamu, Wielkie Piękno w Trójce, czyli nic dziwnego, ta noc do innych jest niepodobna. Uśmiech nawet was wciąż na bok.